Bwana kwa utulivu, kwake naliweka tumaini langu, ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, sitatikisika ni tumaini langu. Namngojea Bwana kwa utulivu, kwake naliweka tumaini langu, ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, sitatikisika ni tumaini langu. Yeah.